สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะรายการธรรมรับอรุณจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและวัดป่าดอนหายโศกกลับมาพบกับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งค่ะเราพบกันในค่ำคืนวันนี้เป็นค่ำคืนของวันศุกร์ที่26กรกฎาคมปีพุทธศักราช2562นะคะเป็นการไลฟ์สดจากวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีค่ะหลายท่านที่เป็นแฟนรายการประจำก็คงจะจำได้ว่าการไลฟ์สดของพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนองค์พระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกและตัวดิฉันเองคือเตือนใจสินทวนิกนั้นก็จะเป็นการ อยู่ในซีรีส์ขุดเพชรในพระไตรปิฎกนะคะซึ่งเราก็พบกับท่านผู้ชมมาเป็นประจำตั้งแต่เดือนมกราคมปี2562เป็นต้นมาค่ะซึ่งสำหรับช่วงของขุดเพชรในพระไตรปิฎกนี้เราไลฟ์สดทาง Facebook ของวัดป่าดอนหายโศกแล้วก็ยังจะนำไปออกอากาศให้ท่านผู้ฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้รับฟังกันในรายการธรรมรับอรุณเช้าวันพรุ่งนี้ตั้งแต่ตีห้าถึงหกโมงเหมือนเช่นเคยค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 819 kHz นะคะก็คิดว่าขอนำท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทางบ้านซึ่งทุกท่านคงเตรียมตัวอยู่แล้วที่จะกดไลค์กดแชร์รายการนี้เพื่อจะร่วมกันเผยแผ่ธรรมะของพระพุทธองค์ให้ท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมพุทธศาสนิกชนท่านอื่นๆได้รับชมรับฟังต่อจากเรากันด้วยไปกราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งวัดป่าดอนหายโศกกันเลยนะคะท่านพร้อมอยู่แล้วที่กุฏิของท่านที่วัดป่าดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขา เจริญพรเจริญพร สาธุเจ้าค่ะพบกันวันศุกร์ก็เป็นการขุดเพชรในพระไตรปิฎกนะเจ้าค่ะพระอาจารย ์ใช่เป็นเวลาที่เรานัดกันว่าจะมาศึกษาข้อมูลในพระไตรปิฎกให้ชนิดที่แบบเป็นรูปแบบเป็นเรื่องราวที่ให้มีสาระเหมาะสมต่อเนื่องนั่นชนิดที่เรียกว่าไล่กันไปทุกข้อหมดทีละข้อก็ผ่านไปอีกหน้าหนึ่งไปเรื่อยๆจนหมดเล่มเล่มนี้แล้วก็เล่มต่อไปอีกอย่างเงี้ยนะจุดประสงค์ที่อาตมาคิดว่าเรามาทดลองทำซีรีส์นี้ดูเนี่ยเพื่อที่ว่าจะให้ความรู้ของเราเนี่ยมันมีความกว้างขวางเร ื่ องที่น่าสนใจเราก็ได้ดูได้อ่านเรื่องที่ไม่น่าสนใจเราก็ได้ศึกษาได้ทำความเข้าใจแล้วในรูปแบบการศึกษาของเราเนี่ยอาตมาก็คือมีตำราสองเล่มหลักๆที่เป็นมาในพระไตรปิฎกก็คือฉบับของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอันนี้คือเล่มสีฟ้าแล้วก็เล่มสีแดงที่เป็นฉบับของมหามกุฏราชวิทยาลัยแล้วก็อ่านข้อมูลประกอบในอรรถกถาด้วยในตำรานั้นตำรานี้แล้วก็เอาข้อมูลต่างๆเหล่านี้มาให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้ชมได้ฟังกันท ี น ี ้ข้อมูลต่างๆนี่เป็นอย่างไรนะคุณเตือนใจว่าอย่างสมมติคุณเตือนใจหรือว่าท่านผู้ฟังเนี่ยฟังข้อมูลจากพระมหาไพบูลย์อย่างนี้ใช่ป่ ะ แล้วพระมหาไพบูลย์เอาข้อมูลมาจากไหนเอาก็บางทีก็ฟังมาจากหลวงพ่อบางทีก็มาฟังมาจากครูบาอาจารย์นั้นองนี้ถามว่าท่านเอาข้อมูลมาจากไหนก็ต่อกันมาเนี่ยเพราะฉะนั้นข้อมูลเนี่ยนะมันหลายมือมามากแล้วคุณเดชัย เองใช่ไหมถ่ายทอดมาหลายรุ่นถูกไหมเจ้าค่ะ ใช่ใช่อย่างพิสุปัญจวัคคีย์พิสุปัญจวัคคีย์พิสุห้ารูปเนี่ยห ู ของท่านเนี่ยอยู่ใกล้ปากพระพุทธเจ้าเลยพระพุทธเจ้าตรัสอะไรบึ้มบึ้มบึ้มปุ๊บท่านฟังมานี่คือข้อมูลมือหนึ่ง เจ้าค่ะ ต่อมาท่านพระอัสสชิเอาข้อมูลนั้นเนี่ยมาบอกต่อท่านพระสารีบุตรตอนยังไม่ได้บวชพระสารีบุตรเนี่ยฟังข้อมูลมือสองโอเคนะหรือท่านพระมหากัจจานะฟังคำเทศของพระพุทธเจ้าแล้วเอามาบอกต่อกับพระโสณกุติกนะพระโสณกุติกนะก็ฟังข้อมูลมือสองใช่ไหมพระโสณกุติกนะฟังข้อมูลจากพระมหากัจจานะบอกไปภิกษุอีกกลุ่มหนึ่ง500รูปภิกษุกลุ่มนั้น500รูปเนี่ยก็ฟังข้อมูลมือสามนะฟังข้อมูลมือสาม มันเป็นรุ่นที่สามเพราะว่าบอกต่อกันมาเป็น ข้อที่สามอ่ะทีนี้จากนั้น พวกภิกษุ500รูปเนี่ยเอาไปบอกญาติพี่น้องของตัวเองไม่เคยพบหรอกพระพุทธเจ้าบรรจาอะไรพวกญาติพี่น้องนั้นฟังต่อมาก็ได้ฟังข้อมูลมือ4นะต่อไปอย่างเงี้ยนะก็ใช่มั้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยคือเราคงจะไปย้อนกลับแล้วไปฟังข้อมูลพระพุทธเจ้าเนี่ยจากพระโอษฐ์ของท่านเนี่ยไม่มีแล้วก็ใช่มั้ยดีที่สุดเท่าที่เราจะหาได้เนี่ยเอาตามตำราคัมภีร์ก็คือในพระไตรปิฎก เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นเนี่ยในรายการธรรมารมุนทั้งหมดเนี่ยคุณใจเราเห็นว่าคืออาตมาเนี่ยสามารถที่จะแบบว่าอ่านแล้วก็มาเล่าให้ฟังได้ไม่มีปัญหา เจ้าค่ะ คือใครๆเขาก็ทำได้ก็ใช่ไหมแต่ว่าก็จะเป็นข้อมูลที่ฟังต่อมาเรียบเรียงผ่านเซลล์สมองหรืออะไรต่างๆในหัวแล้วก็พูดออกมาอีกทีหนึ่งแต่ว่าอย่างสมมติทำไมถึงต้องมาอ่านพระสูตรให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมฟังอย่างเงี้ยในช่วงของคลังพระสูตรหรือทำไมเอาเนื้อหาที่เป็นนิทานอะไรต่างๆมาพูดให้ฟังในช่วงของนิทานบรรณนาอย่างเงี้ยแล้วนิทานบางเรื่องเนี่ยคุณใจแม่สับแสงภาษามันก็เก่าคำใช้สับบางทีเรียบเรียงประโยคก็ติดรูปแบบบาลีบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยเอาถ้าเราจะเรียบเรียงภาษาใหม่ก็ได้อยู่แต่ว่าก็ได้เป็นข้อมูลที่มือต่อๆกันมาอีกเข้าใจไหมเพราะนั่นเนี่ยอาตมาเนี่ยจึงมีความคิดว่าเอ้ยงั้นให้ท่านผู้ชมได้ฟังเนี่ยได้ฟังข้อมูลที่แบบถ้าเราคิดว่าเอาพระไตรปิฎกเป็นข้อมูลมือหนึ่งก็คือเอาฟังตรงนี้เลยคือไม่ต้องมาต่อจากอีกทีหนึ่ง ใช่ ไหมเพราะฉะนั้นช่วงอื่นๆที่ว่าอ่านพระสูตรให้ฟังก็โปรดฟังเพื่อที่จะให้ได้ฟังข้อมูลที่ไม่ต้องผ่านการกรองกลั่นหรืออะไรต่างๆแล้วเอาข้อมูลดิบที่มันมีอยู่เลยชาดกเรื่องนั้นนิทานธรรมบทเรื่องนี้คุณฟังไปเนี่ยเราก็ได้รู้ถึงต้นมันเลยเข้าใจไหมต้นมันเลยโดยที่ไม่ต้องผ่านการเรียบเรียงของใครอีกอย่างเงี้ยโอเคคุณอาจจะฟังผ่านการเรียบเรียงของครูบาอาจารย์นั้นนี้เพื่อให้แบบว่าเกิดความเข้าใจและอาจจะโอเคบทพยัญชนะคุณก็ต้องมารู้ดูให้ได้อันนี้สำคัญนะสำคัญเพราะว่าเราอยู่ในสมัยที่พระพุทธเจ้าท่านเนี่ยไม่อยู่แล้ว ไม่อยู่ปรินิพพานไปแล้วนะจ๊ะคะ ปรินิพพานไปแล้วอ ย่างนาน ใช่เพราะฉะนั้นก็เหลือแต่คำสอนก็ศึกษาให้มันดีศึกษาให้มันดีพยายามทำความเข้าใจเรื่องราวต่างๆก็เลยคิดว่าเอองั้นเป็นซีรีส์ที่เราจะเอาลองทดลองทำกันดู เจ้าค่ะซึ่งก็คิดว่าคงเป็นรายการเดียวของประเทศไทยมั้งเจ้าค่ะที่นำทุกบททุกตอนในรายละเอียดกันทุกหน้าของพระไตรปิฎกเนี่ยกะที่จะคือวางแผนไว้ว่าจะเสนอท่านผู้ฟังท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังกันเนี่ยทุกบททุกตอนจบเมื่อไหร่จบเมื่อนั้นถูกไหมเจ้าค่ะคือไม่จำกัดเวลาว่าเอ๊ะทำไมแบบจะมีเวลากี่ปีถึงจะจบกันไปถูกไหมเจ้าคะนี่คือความตั้งใจของพระอาจารย์และหลวงพ่อดร.สะอาดนะเจ้าคะ ถูกต้องหลวงพ่อเนี่ยให้อารมาอ่านพระไตรปิฎกไงแล้วก็อ่านเสร็จแล้วทีนี้เพื่อให้แบบว่าเรามีแรงจูงใจในการอ่านก็ต้องแบบว่ากดดันตัวเองว่าเอาเงินคุณก็ต้องมาจัดรายการด้วยอ่านมาแล้วมาจัดรายการด้วยในขณะเดียวกันไอ้ที่จัดรายการเนี่ยคือผ่านการย่อยของเราแล้วเพราะฉะนั้นมันก็มีช่วงอื่นที่ว่าเอางั้นอ่านพระสูตรให้ฟังเอาเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้ฟัง ค ือรายการอื่นๆหรือครูบาอาจารย์อื่นๆเนี่ยท่านก็คงจะมีทำอยู่นะคุณใจอย่างเช่นก็จะมีมูลนิธิอะไรต่างๆที่ก็อาจจะอ่านบ้างอะไรบ้างเนี่ยแต่ในลักษณะที่ว่าเราจัดมาอยู่ในรูปแบบของรายการวิทยุทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเนี่ยคือเป็นสื่อด้านหลักสื่อหลัก ที่ว่าประเทศด้วย ใช่ที่ว่าเอางั้นเราทำแบบนี้กันดูอย่างนั้นทดลองดูก็จะทำให้ความรู้ของเรามีความกว้างขวางไปดีละเกริ่นกันมาพอสมควรเอาเรามาน ิดเดียวเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะก่อนที่จะเริ่มวันนี้ก็คือหลายท่านอาจจะเคยมารับชมแล้วก็เพิ่งจะเห็นรายการเราเป็นครั้งแรกหรือว่าเป็นเรียกว่าเป็นผู้ฟังหน้าใหม่หลายท่านก็คงอยากจะทราบแล้วว่าที่เขาจะสามารถตามฟังพระสูตรหรือว่าเป็นเรื่องชาดกหรือว่านิทานธรรมบทต่างๆนั้นเนี่ยก็ในรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถูกไหมเจ้าคะ ถูกต้อง ซึ่งพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนเนี่ยจัดเป็นประจำทุกวันแล้วก็แตกต่างกันไปในแต่ละหัวข้ออยากให้พระอาจารย์เมตตาย้ำตรงนี้อีกนิดนึงว่าถ้าจะฟังเรื่องราวอะไรเริ่มตั้งแต่วันจันทร์มีอะไรบ้างเจ้าคะนิมนต์เจ้าคะ ในวันจันทร์ก็จะเป็นเรื่องที่เราจะเอาชีวิตประจำวันของเราเนี่ยเป็นหลักซะก่อนเอาชีวิตประจำวันของเราตั้งเป็นหลักก่อนเช่นเรื่องการทำงาน เรื่องในครอบครัวเรื่องเกี่ยวกับคนนั้นคนนี้การเงินอะไรต่างๆเอานี่เป็นหลักแล้วดูสิว่าในหลักตรงเนี้ยเอาธรรมะอะไรสอดแทรกได้บ้างบางทีที่เราตั้งไว้เป็นหลักเนี่ยอาจจะมีปัญหาจุดนั้นเรื่องราวจุดนี้เราก็จึงเรียกช่วงนี้ว่าสมการชีวิตที่ว่าจะมีปมมีเงื่อนงามมีความที่ว่าไม่คลี่คลายเราจะเอาธรรมะสอดแทรกเข้าไปได้อย่างไร เจ้าค่ะ อันนี้คือในช่วงของสมการชีวิต วันจันทร ์ถูกต้องในช่วงวันจันทร์ส่วนวันอังคารเนี่ยก็คือเน้นว่าคุณทำสมาธิไปเลยนั่งสมาธิหลับตาไปเลยชั่วโมงหนึ่ง ฝึกปฏิบัติเลยนะเจ้าค่ะ สำหรับบางคนที่คิดว่าโอ้ฉันฟังชั่วโมงหนึ่งไม่ได้คุณข้ามไปซะบางคนที่คิดว่าฉันจะเอาธรรมะไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างเดียวคุณฟังเฉพาะวันจันทร์ซะทีนี้คนที่เขาแบบว่าโอ้ฉันต้องการจะนั่งสมาธิชั่วโมงหนึ่งนี้มันมาตรฐานมันน่าจะทำได้เราก็มาฟังในวันอังคารนี้ดูเกี่ยวกับเรื่องของการทำสมาธินั่งสมาธิไปส่วนในวันพุธนี่วันพุธนี่ก็คือจะอธิบายแม่บทหัวข้อเข้าใจไหมวันอังคารเนี่ยเน้นเรื่องของการทำสมาธิเพราะฉะนั้นอาจจะเอาหัวข้อจุดนั้นจุดนี้มาอธิบายบ้างแต่เน้นในเรื่องของการเอานำมาปฏิบัติในทางจิตส่วนในวันพุธนี่ก็คือจะมาเจาะในลักษณะที่ว่าหัวข้อนี้เกี่ยวกับเรื่องอะไรมีตัวอย่างการใช้งานยังไงเปรียบเทียบส่วนมันส่วนต่างได้อย่างไรมีอุปมาอุปไมยอย่างไรไปบ้างอันนี้ก็เรียกว่าช่วงของใต้ร่มโพธิบทคือเอาแม่บทนี่มาอธิบายนี่คือวันพุธนะส่วนวันอังคารที่เราเน้นการปฏิบัติเนี่ยเราตั้งชื่อว่าเข้าใจธรรมเข้าใจธรรมะหลังจากนั้นเราก็ไม่ทิ้งตัวบทพยัญชนะนี่คือในวันพฤหัสที่เราจะนำบทพยัญชนะต่างๆเหล่านี้แหละในพระสูตรนั้นพระสูตรนี้มาอ่านให้ท่านผู้ฟังฟังที่ว่าต้องกลับมาที่บทพยัญชนะก็อย่างที่ว่าตั้งแต่ตอนแรกว่าถ้าอ่านแล้วย่อยแล้วแล้วมาบอกกันเนี่ยมันก็คือข้อมูลมือสองมือสามหรือไม่รู้มือเท่าไหร่แล้วเนี่ยเราแค่ว่าในพระไตรปิฎกเราก็ไม่รู้ว่ามือเท่าไหร่แล้วข้อมูลเหล่านี้มาอาจจะมีส่วนที่เป็นมือหนึ่งก็ได้ที่เขาแบบบันทึกมาตรงอาจจะมีส่วนที่แบบเพี้ยนไปก็ได้เพราะเราก็ไม่รู้หลักฐานมันมีแค่นี ้ เราก็เอาตามที่หลักฐานที่เรามีตัวไหนเราพอเข้าใจได้ก็ฟังไปเพื่อให้เกิดความแบบบางคนเนี่ยชอบฟังพระสูตรคุณจะแบบดื่มดำเหมือนกับว่าเราอยู่ในสมัยนั้นไปเลยอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือวันพฤหัสช่วงกลางพระสูตรทีนี้ว่าในคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้มีแค่เพียงส่วนเดียวคือมีความสมบูรณ์ครบทวนพร้อมทั้งอัตตาพร้อมทั้งพยัญชนะทีนี้ว่าบางทีฟังพระสูตรเนี่ยเราไม่ได้รู้ถึงบริบทการปกครองสภาพความเป็นอยู่ในสมัยนั้นอะไรต่าง ๆ เพราะฉะนั้นในบรรสุขเนี่ยจึงมีช่วงที่แบบนิทานบางอย่างจุดบางเรื่องเนี่ยเขาบ่งบอกถึงความเป็นอยู่บริบทสภาพชีวิตในสมัยก่อนนั้นก็จึงเอาตรงนี้มาฟังให้กันฟังด้วยเพื่อที่จะให้ความรู้ของเราเนี่ยกว้างขวางกระจายออกไปในช่วงของนิทานพรรณนาซึ่งก็เป็นเรื่องเบาๆเป็นนิทานเกี่ยวกับท้องฟ้าภูเขาสัตว์ต้นไม้ทะเลอะไรพวกนี้เด็กก็ฟังได้ผู้ใหญ่ก็ฟังดีบางทีก็อ่านบ้างบางทีก็รวบสรุปมาให้กันฟังในช่วงของวันศุกร์อันนี้เรียกว่านิทานพรรณนาวันเสาร์ก็เป็นวันที่เรามาพูดคุยในหัวข้อของพระไตรปิฎก ไลฟ์ก่อน ไลฟ์ในคืนวันศุกร์สองทุ่มแล้วก็นำมาให้ฟังกันในวันเสาร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เจ้าค่ะแล้วพอวันอาทิตย์ก็จะเป็นช่วงของการตอบจดหมายที่ท่านผู้ฟังมีปัญหาธรรมะก็เขียนถามเข้ามากันได้ ใช่ใช ่พระอาจารย์ก็ตั้งชื่อว่าตามใจท่าน ตามใจท่าน ก็อยากจะถามอะไรก็ตามใจเลยเขียนถามมาได้ทั้งจดหมายทั้งทางอีเมลแล้วก็ทาง Facebook ด้วยถูกไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจ้าบ้านเจ้าบ้าน เจ้าค่ะเอาละเราก็ได้เกริ่นมาและทำให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเนี่ยรู้จักรายการธรรมรับอรุณของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยความร่วมมือของวัดป่าดอนไฮโศกซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลดอนไฮโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีโดยองค์พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนซึ่งท่านก็เป็นองค์พระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนไฮโศกซึ่งก็ได้เป็นแหล่งปฏิบัติธรรมอย่างเป็นทางการของราชการเนี่ยเป็นแห่งที่5ของจังหวัดอุดรธานีด้วยดังนั้นก็หมายความว่าท่านผู้ฟังที่เป็นข้าราชการหรือพนักงานราชวิสาหกิจนั้นสามารถที่จะไปเข้าอบรมหลักสูตรกับทางวัดป่าดอนไฮโศกได้ซึ่งจัดเป็นประจำทุกเดือนนี้ก็เรียกว่าไม่ถือเป็นวันลาตามกฎของราชการนะเจ้าค่ะพระเจ้าค่ะ เจ้าบ้านถูกต้อง จ้าค่ะ ที่วัดปารายโสกเนี่ยก็จะเป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดใช่คำนี ้เจ้าค่ะ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดของทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เจ้าค่ะ ซึ่งโดยตามระเบียบของทางราชการเนี่ยถ้าบอกว่าโครงการหรือว่าหน่วยงานอนุญาตก็สามารถที่จะมาปฏิบัติธรรมได้โดยไม่ถือว่าเป็นวันลาทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่ว่าในทางหน่วยงานเนี่ยโอเคไหมแต่ว่าในทางระเบียบของทางราชการเนี่ยก็มีข้ออนุญาตตรงนี้อยู ่เจ้าค่ะโดยไม่ถือเป็นวันลาด้วย เป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดแห่งที่5ของจังหวัดอุดรธานี เจ้าค่ะก็เรียกว่าชื่อเป็นทางการนะเป็นแบบนั้นนะเจ้าค่ะเอาละเจ้าค่ะเราเกิดกันมาได้พอสมควรละก็ย้อนมาถึงเรื่องของการขุดเพชรในพระไตรปิฎกของเราซึ่งกำลังอยู่ในช่วงของเอตทัคคะนะเจ้าค่ะคราวที่แล้วพูดกันมาถึงองค์สุดท้ายก็คือพระอานนท์ซึ่งท่านมีคุณสมบัติที่เป็นเลิศเนี่ยอยู่ทั้งหมดประมาณ5ประการด้วยกันถูกไหมเจ้าค่ะ ใช่ แล้ววันนี้จะเป็นพระองค์ไหนเจ้าค่ะที่ได้รับการยกย่องจากพุทธองค์เจ้าค่ะ ในพระไตรปิฎกนี่มีข้อมูลอยู่มากมายใช่ไหม เจ้าค่ะ มีหลายปิฎกแบ่งเป็น3ปิฎกวินัยปิฎกสุตตันตปิฎกแล้วก็อภิธรรมปิฎกตอนนี้เรากำลังอยู่ในหัวข้อปิฎกที่เราเรียกว่าสุตตันตปิฎกในสุตตันตปิฎกก็มีหลายคัมภีร์ทีฆะนิกายเราใช้กันนี่คัมภีร์ทีฆะนิกายคัมภีร์มัชฌิมนิกายสังยุตตนิกายกุฏกนิกายเหล่านี้เราอยู่ในคัมภีร์ที่ชื่อว่าอังคุตรนิกาย อังคุตรนิกาย ในอังคุตรนิกายเนี่ยก็ยังแยกเป็นหลายนิบาตเอกนิบาตทุติยนิบาตตติยนิบาตอะไรจนถึงนิบาตที่11ตอนนี้เราอยู่ในเอกนิบาตโอเคนะในนิบาตนี่ก็ยังแบ่งเป็นอีกหลายหมวดโอเคไหมหมวดเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าหมวดเกี่ยวกับอะไรตอนนี้เราอยู่ในหมวดของความเป็นเอกของสาวกเรียกว่าเอตตะคะเอตตะคะวรรคหมวดตรงนี้ก็คือคำว่าวรรคนี่แหละนะในเอตตะคะวรรคเนี่ยก็ยังมีอีกหลายข้อก็จะแม้หลายข้อว่าก็ไม่ใช่มีสาวกคนเดียวก็ไล่มาตั้งแต่พระสารีบุตรพระมหาโมคคัลลานะพระอัญญาโกณฑัญญะแต่ละข้อไล่ไปไล่ไปตอนนี้เราอยู่ในข้อที่224คือท่านภิกษุที่ชื่อว่าอุรุเวลากัสปะอุรุเวลากัสปะท่านนี้เป็นผู้ที่เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในความเป็นผู้มีบริวารมากในความเป็นผู้มีบริวารมากบรรดาภิกษุคนไหนที่จะมีบริวารมากเนี่ยจะไม่มีใครมีมากเท่าท่านมากยังไงเดี๋ยวเรามาทำความเข้าใจต้องทำความเข้าใจตรงจุดนึงก่อนว่าภิกษุที่ชื่อกัสสปะเนี่ยมีหลายรูปก็จึงใช้คำเนี้ยคือคำว่ากัสสปะจริงๆก็เป็นชื่อของพระพุทธเจ้าในองค์ก่อนๆด้วยซ้ำในต้นกับเนี้ยมีพระพุทธเจ้ากัสสปะมีท่านพระมหากัสสปะก็ชื่อว่ากัสสปะท่านพระกุมารกัสสปะก็ชื่อกัสสปะอุรุเวลากัสสปะนาทีกัสสปะขยากัสสปะนี่ยังมีแบ่งไป กัสสปะเยอะเลย หลายรูปอย่างน้อย5ตอนที่หนึ่งได้ตอนนี้นะ เจ้าค่ะ เพราะนั้นก็จึงต้องมีตัวที่เหมือนเป็นคำขยายที่บอกกัสสปะไหนเหมือนสมชายไหนสมชายแว่นหรือสมชายผอมหรือสมชายอ้วนก็ต้องมีระบุลงไปกัสสปะที่บวชตั้งแต่เป็นเด็กๆอ่ะเอากุมารกัสสปะกัสสปะที่บวชตอนอายุมากแล้วมหากัสสปะอย่างเงี้ยนะก็จึงต้องมีตัวบ่งบอกทีนี้ท่านกัสสปะนี่ก็จึงจริงๆแล้วมีพี่น้องอยู่3คนเพราะฉะนั้นในวาระนี้เราก็จะพูดไปทั้ง3ท่านเลยแต่ว่าท่านที่ได้ตำแหน่งในเอตทัคคะได้รับการยกย่องนี้มีท่านเดียวคือผู้พี่หัวหน้าสุดก็คือท่านพระอุรุเวลากัสสปะนาทีกัสสปะและขยากัสสปะ3ท่านนี้เป็นพี่น้องกันพี่ชายยายพี่กลางแล้วก็น้องเล็ก เจ้าค่ะบวชทั้ง3องค์เลยนะเจ้าค่ะ ถูกต้องโดยไล่มาเป็นตามลำดับนี้เราก็จะค่อยไล่กันไปคือก็สไตล์เดิมคุณใจว่าภิกษุรูปไหนก็ตามที่บอกว่าจะได้มามีความเป็นเลิศในทางด้านใดด้านหนึ่งเนี่ยเขาต้องตั้งสร้างบารมีเอาไว้ไม่ใช่ว่าชาติเดียวคุณจะทำได้ต้องผ่านการบำเพ็ญบารมีมาซึ่งก็จึงมาตกอยู่ในสมัยของพระพุทธเจ้าปทุมมุตระ ที่ท่านเราจะได้ยินชื่อพระพุทธเจ้าพระองค์นี้อยู่มากนะเจ้าค่ะอาจจะเป็นรุ่นที่ว่าพระเอตทัคคะต่างๆเนี่ยท่าน ไปอยู่ในพุทธเจ้าสมัยนั้น คือตรงนี ้ มันเรื่องของระยะเวลาไงเรื่องของระยะเวลา เ พราะว่าความที่จะมาบรรลุธรรมเนี่ยคุณมีความสามารถระดับไหนถ้าจะแบบว่าพอที่แบบจะละอาสวะได้นิดหน่อยเนาะแบบเอาพอได้เงี้ยละอาสวะได้เงี้ยนะก็อาจจะแบบเร็วๆก็ได้แต่ถ้าจะต้องมีศีลสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัศนะที่สูงขึ้นไปก็ต้องก็เรียกว่าอัครสาวกหรืออัสิติมหาสาวก80ก็ต้อง 100,000 กับสูงขึ้นไปอีกก็เป็นระดับพระปัจเจกพุทธเจ้าอันนี้ก็ต้องมี2อสงไขยสูงขึ้นไปอีกพระสัมมาสัมพุทธเจ้าน้อยๆที่สุดของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็4อสงไขยยังต้องบวชไปอีก100,000มากับแล้วยังมีสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เป็นประเภทที่อาศัยความเพียรอาศัยศรัทธาก็ยิ่งไปอีกดับเบิล2เท่าของอันนั้นไป เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นก็จึงต้องน้อยที่สุดของความที่จะเป็นอสิติมหาสาวกมหาสาวกที่มีความสามารถ80รูปเนี่ยน้อยที่สุดเลยก็ 100,000 กับเพราะฉะนั้นจากบัดนี้เนี่ยเราอยู่ในกับสมมติว่าเราบอกเอากับที่1อย่างเงี้ยนะตัวนี้คือกับที่0อย่างเงี้ยนะต้องย้อนกลับไป 100,000 กับเนี่ยก็จะไปตกอยู่แถวพระพุทธเจ้าปฐุมุตตระนั่นพอดี เจ้าค่ะ จะไปตกอยู่ตรงนั้นพอดีก็จึงได้ยินชื่อของพระพุทธเจ้า บ่อย ปฐุมุตตระ แ ล้วก็ด้วยความที่คุณแบบว่าทำไมไม่ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วทำไมไม่บรรลุเนี่ยตรงนี้คือความคล่องท่านใช้คำว่าสัตวะเนี่ยนะหมายถึงว่าผู้ที่ยังคล่องอยู่คล่องอยู่ในอะไรเอาถ้าคล่องอยู่ในความที่เป็นสัมมาสัมพุทธญาณเราก็เรียกว่าโพธิสัตว์เพราะฉะนั้นโพธิสัตว์เนี่ยจึงมีไล่มาเป็นลำดับตั้งแต่โพธิสัตว์ชนิดที่เป็นสัมมาสัมโพธิสัตว์โพธิสัตว์ชนิดที่เป็นปัจเจกโพธิสัตว์โพธิสัตว์ชนิดที่เป็นอนุโพธิสัตว์อย่างเงี้ยที่จะมาตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าก็จะมีโพธิสัตว์ที่ไล่มาเป็นไปตามลำดับหรือแม้แต่ตัวเราเองสมมติว่าฉันเกิดมาชาตินี้ฉันฟังธรรมะแล้วฉันรู้สึกว่าฉันจะต้องบรรลุธรรมให้ได้นะนั่นคุณเป็นโพธิสัตว์ทันทีค ุ ณเป็นโพธิสัตว์คือผู้ที่ยังคล่องอยู่ในความที่ฉันจะต้องบรรลุทำไมได ้ ค ือ คุณต้องเป็นบารมีละบ่มด้วยอะไรบ่มด้วยศีลสมาธิปัญญาอย่างเงี้ยบ่มตรงนี้ออกมาเสร็จสุขออกมาเป็นอะไรออกมาเป็นผลคือวิมุตติ คือ จึงมีผลสี ่ใ ช่โสดาปัตติผลสกทาคามิผลอนาคามิผลแล้วก็อรหัตผลทีนี้ความที่จะบรรลุออกมาเป็นอรหัตผลชนิดที่บอกว่ามีคุณสมบัติด้านนี้เลิศกว่าคนอื่นอย่างเงี้ยนะอันนี้คือเอตตัคคะซึ่งต้องใช้เวลาแสนกับโดยประมาณท่านก็มีความคล่องอยู่ในภิกษุรูปหนึ่งที่แบบมีบริวารมากม ี บริวารอยากเป็นแบบนี้บ้างก็เลยตั้งความปรารถนาไว้ก็เลยสร้างบุญโดยการให้ทานด้วยการบริจาคด้วยการทำความเพียรแล้วก็ตั้งความปรารถนาพระพุทธเจ้าก็พยากรณ์ให้ในชาตินั้นว่าจะได้เป็นในสมัยชาตินี้ๆอะไรอย่างเงี้ยนะท ี นี้เรื่องราวในชาติก่อนของท่านมีจุดหนึ่งที่มีความน่าสนใจก็คือว่าในสมัยของพระพุทธเจ้าปุตสะจากปฐุมบุตระใช่ไหมถัดมาอีกสักช่วงหนึ่งเนี่ยเราก็จะมีสมัยของพระพุทธเจ้าปุตสะด้วยท่านก็เคยเกิดเป็นน้องชายต่างมารดาของพระพุทธเจ้าปุตสะแล้วตรงนี้แหละที่ว่ากับอีก3รูปหนึ่งคือมาเกิดด้วยกันคือพระอุรุเวลากัสสปะเป็นพี่คนกลางนี่ก็คือเป็นนทีกัสสปะแล้วก็คนสุดท้ายก็คือขยากัสสปะในชาตินั้นที่เป็นสมัยของพระพุทธเจ้าพุทธะเนี่ยเกิดมาเป็นพี่น้องกัน3คนนี ้ก็ยังเป็นพี่น้องกันอยู่ตั้งแต่สมัยนู้นนะครับ ตั้งแต่สมัยนู้นใช่เป็นพี่น้องกันทีนี้ว่าพอรู้ว่ามีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นเนี่ยแม่ก็ต้องการที่จะแบบว่าคือเนื้อนาบุญน่ะก็จะไหมเราก็ต้องการอุปถัมภ์อุปถัมภ์อะไรต่างๆแต่ว่าพระบิดาของพระพุทธเจ้าพุทธาเนี่ยโอ้แบบเมาเอาหมดเอาคนเดียวรับรองคนเดียวสร้างวิหารเลยทำคนเดียวหมดทำไมไม่แบ่งให้ประชาชนบ้างไม่แบ่งให้คนอื่นบ้างในการที่จะฟังธรรมอุปถัมภ์ธรรมอันนี้เราจะรู้ได้เลยนะว่าพระพุทธเจ้าองค์นั้นเนี่ยจะไม่ได้แสดงธรรมไว้มากแน่นอนเพราะว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยจะมีประเภทที่แบบว่าจะแสดงธรรมจำแนกแจกแจงอะไรไว้มากอย่างพระพุทธเจ้าโคดมของเราเนี่ยนะจะมีรายละเอียดที่บทบัญญัติ โอ้มากมายแต่ในขณะที่พระพุทธเจ้าบางรูปสอนให้คนอื่นรู้ตามได้ก็จริงแต่สอนแบบว่าแบบคุณนั่งสมาธิอะไรคุณทำจิตอย่างนี้ทะวางได้ตึมบรรลุธรรมแต่จะแบบไม่ได้บัญญัติว่าวินัยต้องเป็นอย่างนี้ที่บรรลุเนี่ยมันมีอะไรบ้างโพชฌงค์อยู่ตรงไหนอิทธิบาทสี่ตรงไหนเนี่ยคือจะไม่ได้แบบลึกลงไปในรายละเอียด ไม่ได้แจกแจงมากอย่างพระพุทธเจ้าโคดมของเราถ ู กไหมเจ้าคะ ใช่ใช่ซึ่งอย่างพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยคือแบบโอ้เดินทางนั่นนี่เดินไปทางไปวัดนั้นเดินทางไปวัดนี้เทศบอกคนนั้นเทศบอกคนนี้เรื่องเดียวกันทำไมพูดซ้ำแล้วซ้ำอีกนี่คือท่านพูดไว้อยู่เยอะมากเปลี่ยนแปลงเอาหัวข้อเดียวกันตรงนั้นบอก4ตรงนี้บอก5อีกที่หนึ่งบอก6รวมกันได้ทั้งหมดเหมือนกันบ้างต่างกันบ้างเป็น8อย่างเนี้ยเขาก็รวบรวมกันมาอันนี้คือพระพุทธเจ้าของเราทำอันนี้คืออาตมาตั้งเป็นข้อสันนิษฐานนะว่าถ้าบอกว่าไม่ได้เดินทางมากหรือว่าแบบไม่ได้แปลคนนั้นคนนี้มากก็คืออาจจะไม่ได้แสดงธรรมไว้มาก เจ้าค่ะ โอเคทีนี้ทำยังไง3พี่น้องนี้ก็เลยวางแผนว่าเอาถ้าเราทำงี้ทำยังไงให้พระราชาพอใจก็เลยสร้างสถานการณ์ขึ้นมาบอกว่ามีโจรอยู่ที่ชนบทปลายแดนนู่นงั้นก็อาสาไปปราบโดยตั้งสัญญากันก่อนนะว่าถ้าปราบมาได้แล้วจะให้พรอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างนี้นะได้งั้นไปเลยปราบมาเสร็จเรียบร้อยกลับมาก็ขอพรว่างั้นขออุปถัมภ์พระพุทธเจ้าโดยบ้างได้ไห ม ได้แต่ว่ารอ7ปีได้ไหมโอ้ยก็เลยจะไปรอ7ปีไม่ได้เอางั้นเรา6ปีก็แล้วกันคือพระราชาก็แบบไม่อยากให้นะ ค ือไม่อยากที่จะแบบว่าคือต้องการจะเสมอไว้สำหรับคนเดียว ตัวคนเดียว ใช่ก็เลยต่อรองกันมาจนเหลือว่า7วันรอ7วันได้ก็เตรียมการอะไรต่างๆเพื่อที่จะอุปถัมภ์พระพุทธเจ้าพุทธะในช่วงตรงนี้แหละที่ว่ามันมีเรื่องราวทำไมถึงต้องเล่าตรงนี้ให้ฟังเพราะว่าในช่วงที่หลังจากที่3 พี่น้องเนี่ยได้รับอุปถัมภ์พระพุทธเจ้าพุทธะใช่ไหมในความที่แบบแหมฉันจบอุปถัมภ์เต็มที่เลยเนี่ยก็ไม่ใช่เฉพาะข้าวของที่เป็นอามิตรเท่านั้นแต่ว่างั้นฉันก็รักษาศีล10ด้วยฉันก็ประพฤติพรหมจรรย์ด้วยอย่างนี้แล้วก็รักษาศีลด้วยก็นั่งสมาธิด้วยแล้วกิจการงานเรื่องด้วยเย่าเรือนทำยังไงให้ลูกน้องดูแล ค ือลูกน้องดูแลลูกน้องนี่ใครมี3ลูกน้อง3ลูกน้องนั้นน่ะในวาระต่อมาเนี่ยก็มาเกิดเป็นพระเจ้าพิมพิสารเกิดเป็นวิสาขาอุบาสกและมาเกิดเป็นพระรัฐบาล อ๋อเจ้าค่ะ โดย ตามกันมาเลย ใช่โดยท่านพระอุรุเวลากัสสปะที่เป็นพี่ชายใหญ่ในชาตินั้นเนี่ย เจ้าค่ะ มีลูกเสมียนก็เรียกว่าเป็นเสมียนเนี่ยนะเหมือนเป็นลูกน้องนี่แหละที่มาดูแลบริหารจัดการเรื่องราวอะไรต่างๆทำอาหารนั่นนี่โน่นเนี่ยคือมีลูกน้องในชาตินั้นถัดมาต่อมาเป็นพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยนะญาติพระเจ้ามีพิสารในตอนนั้นที่เป็นเสมียนเนี่ยก็เลยไปโอ้โหงานมันเยอะทั้งไหนจะอาหารข้าวน้ำผู้คนเอางี้เราต้องเรียกคนมาช่วยก็เลยไปเรียกญาติพี่น้องที่อยู่ในหมู่บ้านที่ตัวเองอยู่เนี่ยเรียกมาช่วยทีพอเรียกมาช่วยเสร็จปุ๊บเขาเดินทำไม่ดีมียักยอกทรัพย์ไปบ้างกินข้าวก่อนพระบ้างอย่างเงี้ยนะเอาอาหารที่ว่าจะไว้สำหรับถวายพระเอามาเด็กมันหิวหรือให้เด็กมันกินก่อนอย่างเงี้ยนะพวกตรงนี้ก็จึงเป็นเรื่องราวที่ว่าเราจะได้เคยได้ยินเปรตที่เป็นญาติของพระเจ้าพิมพิสารตรงนี้แหละเปรตที่เป็นญาติของพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าพิมพิสารในชาติปัจจุบันนั้นตอนที่เกิดมาเป็นพระราชาเนี่ยก็มีวันหนึ่งอะนอนอยู่ในตำหนักแล้วก็ได้ยินเสียงเปรตเสียงแบบน่ากลัวมากตกใจตื่นขึ้นโอ้แต่ละผีหลอกพอรุ่งขึ้นเนี่ยก็มาถามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เลยอธิบายให้ฟังว่านี่คือเปรตที่ว่ามาขอส่วนบุญก็ตรงนี้มันเกี่ยวข้องกันก็เลยเล่า ที่ทำไม่ดีทั้งหลาย ใช่ไหมเจ้า คะตั้งแต่สมัยที่เป็นได้มาร่วมอุปถัมภ์พระพุทธเจ้าแล้วก็พระสาวกในสมัยนั้น ของพระพุทธเจ้าปุตสะ ทำไม่ดีก็เลยไปเกิดเป็นเปรตซะเลย ถูกต้อง เจ้าค่ะ ทีนี้ถัดมานั่นก็หลังจากทำบุญแล้วก็ดีละก็ไม่มีปัญหาถัดมาอีกก็มีครั้งหนึ่งที่บ้านตัวท่านเนี่ยเคยเกิดเป็นพระราชาแล้วก็มีทิฏฐิที่ไม่ถูกต้องมีมิจฉาทิฏฐิที่มีมิจฉาทิฏฐิเนี่ยก็เพราะว่าไปคบเพื่อนชั่วไปคบคนไม่ดีไปคบคนไม่ดีถูกเขาให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องอย่างเงี้ยนะกว่าจะปรับความเห็นทำความเข้าใจให้ถูกต้องก็เลยแบบใช้เวลามากซึ่งที่ว่า เกิดเป็นมิจฉาทิฏฐิแล้วแล้วก็มาคนที่ช่วยแก้เนี่ยก็คือพรหมที่เป็นโพธิสัตว์นั่นก็คือพระพุทธเจ้าของเราอยู่เหมือนกันพรหมที่เป็นโพธิสัตว์ชื่อว่านารถพรหมนะนารถพรหมได้มาจะไม่ผิดคือพระพุทธเจ้าของเราสมณโคดมเนี่ยเคยเกิดเป็นพรหมที่ชื่อนารถพรหมแล้วพรหมองค์นี้ก็มาช่วยพระราชาคือพระเจ้าวิเทหราชที่ก็คือพระอุรุเวลากัสสปะนี่แหละในชาตินั้นมีความเห็นผิดพระองค์นี้ก็เลยมาช่วยก็เหมือนกันในชาติปัจจุบันนั้นด้วยพระอุรุเวลากัสสปะมีความเห็นผิดพระพุทธเจ้าก็เลยมาช่วยด้วยให้มีความเห็นถูกต้องขึ้นมา อืมเจ้าค่ะ โอเคอืม ทีนี้ก็ได้รับทราบถึง ความเป็นมา ตั้งแต่ก่อนที่ท่านจะได้มาอยู่ในสมัยพุทธเจ้าโคดมละใช่ไหมเจ้าค่ะก็เรียกว่าจะเห็นว่ามีความผูกพันกันมาเรียกว่าเกิดมาเป็นพี่น้องสามท่านก็ยังเป็นพี่น้องกันอยู่แล้วก็ที่เป็นบริวารอะไรต่างๆ ก็ตามมาด้วย แบบเป็นใช่เจ้าค่ะเหมือนกับทำบุญร่วมกันมาหรือมีความผูกพันกันมา ใช่ใช่แพทเทิร์นนี้เราจะเห็นอยู่ได้อยู่เรื่อยๆเลยนะในเนื้อหาเรื่องราวนิทานอะไรต่างๆในพระไตรปิฎกเนี่ยอันนี้เราจึงทำให้เรามีความรู้กว้างขวางได้ในความที่เรื่องนี้มันเกี่ยวข้องกันยังไงคือมันอาจจะจริงหรือไม่จริงไม่รู้เรายกไปก่อนแต่ว่าเนื้อหามันอยู่เนี้ยอาจจะมีความเกี่ยวข้องกันแล้วบางส่วนอาจจะแบบไม่น่าจะเป็นไปได้ก็เราก็ยกไว้แต่ว่าดูไว้อย่างเงี้ยนะเพราะว่าหลักฐานต่างๆมันอาจจะเกี่ยวเนื่องกันหรือไม่เกี่ยวเนื่องกันเราก็มาพิจารณาดูอีกทีอ่ะทีนี้พอมาในชาติสุดท้ายนี่มาถึงจุดที่ว่าเป็นชาติสุดท้ายละท่านก็เกิดเป็นชลินคำว่าชลินเนี่ยหมายถึงนักบวชประเภทหนึ่งที่บอกว่าก็ต้องมีชดามีสาแรกมีอุปกรณ์เครื่องของนักบวชที่เขาจะต้องมีกันก็จะมีนักบวชอยู่หลายประเภทคุณใจนักบวชประเภทเปลือยกายก็มีเราก็เรียกว่าอาเจียนแล้วกันนักบวชประเภทที่ต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือบางอย่างพิเศษเช่นต้องมีไม้ว่าอันนี้ก็จะเป็นนักบวชประเภทหนึ่งก็เรียกว่าปริภาชกนะถ้าเราจำไม่ผิดเราก็จะมีประเภทที่แบบว่ามีเครื่องของอะไรมากมายเลยก็คือชลินแบบเนี้ยพวกชลินเนี่ยก็จะมีวิธีการที่เขาจะทำการบูชาอยู่แตกต่างกันบางทีก็จะบูชาไฟคำว่าบูชาไฟเนี่ยคือหมายความว่าคือเนื่องจากสมัยก่อนคุณจะมันไม่ได้มีเตาแก๊สก็ใช่ไห ม คุณไม่มีไฟแช็กคุณไม่มีไม้ขีดคุณไม่มีอะไรวิธีการที่คุณจะจุดไฟขึ้นมาได้เนี่ยต้องใช้ความพยายามต้องเป็นคนที่มีทักษะก็ต้องเป็นคนที่มีความฉลาดจะสามารถก่อไฟกองน้อยแบบน้อยๆเนี่ยคุณจะไม่มาสีๆกันแล้วก็ทำให้เป็นอะไรเป็นขี้ไดขึ้นมาแล้วคุณก็เอาไฟมาใส่เป่าแรงเกินไปก็ไม่ได้ไม่เป่าก็ไม่ได้จนถ้ามันขึ้นมาเป็นไฟกองใหญ่ ไฟขึ้นมาอือค่ะ ทีนี้พอเป็นไฟกองใหญ่คุณต้องรักษาไฟไว้ไม่ให้มันดับก็จะไม่ให้มันดับถ้ามันดับแล้วคุณโอ้โหก็ต้องเริ่มกระบวนการใหม่หมดคุณต้องใช้ไม้ชนิดพิเศษใช้ไม้ทั่วไปก็ไม่ได้ต้องใช้ความแรงพวกนี้คุณจะได้ไฟมาใหม่ขึ้นมาก็ใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็ถึงว่าไฟนี่สำคัญต้องบูชาไฟต้องบูชาไฟนี่คือเป็นพวกจรินก็จะมีวิธีการทำแบบนี้ไฟแล้วก็พวกนี้ก็จะอาศัยอยู่ริมน้ำกูชาน้ำด้วยน้ำนี่ก็ทำยังไงน้ำนี่ก็คือว่าลงน้ำอาบน้ำวันหนึ่งอาบมัน3ครั้งเลยเช้ากลางวันเย็นเพื่ออะไรล้างความซวยล้างความโชคร้ายอะไรออกไปให้เฮงๆๆๆ ความเชื่อแบบนั้น ใช่ใช่ใช่ใ ช่ค่ะ คิดว่าแบบโผล่พูดขึ้นมาเนี่ยเอ้าเฮงแล้วอย่างเงี้ยนะเป็นพิธีกรรมอะไรต่างๆที่ว่าจะนำความไม่ดีความชั่วร้ายอะไรต่างๆเนี่ยออกไปจากชีวิตให้ชีวิตเราดีขึ้นมีความล้างชำระกิเลสออกไปทีนี้ว่าก็เกิดมาด้วยกัน3คนพี่น้องอ่ะสามคนพี่น้อง ชลินสามพี่น้องก่อนเจ้าค่ะ ใช่ใช่ถูกต้องนี่แหละชลินสามพี่น้อง เจ้าค่ะ ชลินสามพี่น้องนี่แหละก็เกิดมาด้วยกันแล้วก็พี่ใหญ่นี่ก็ทำมาก่อนทำมาก่อนเพื่อนเลยพี่กลางคนกลางนี่ก็ทำต่อมาน้องคนเล็กนี่ก็ทำต่อมาเข้าใจไหมเพราะน้องคนเล็กเนี่ยก็จึงยังบูชาไฟอยู่ในขณะที่คนกลางเนี่ยเริ่มอาบน้ำแล้วด้วยในขณะพี่ใหญ่นี่ทำมาหมดแล้วจึงเป็นผู้ที่แบบว่าเป็นหัวหน้ากว่าเขาหมดทุกอย่างก็จึงแบบมีลูกน้องมากมีชื่อเสียงคนนับหน้าถือตาว่างี้ เจ้าค่ะอืมเจ้าค่ะ ในความที่ท่านมีบริวารมากเนี่ยคือเหตุการณ์มันดำเนินมาเป็นอย่างนี้คุณตุนชัยที่ว่า พอพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วผ่านไป2เดือนนั่นคือเดือน6ใช่ไหมผ่านไป2เดือนคือเดือน8เดือน8เนี่ยก็มาเทศสอนภิกษุปัญจวัคคีย ์โอเค มั้ยมาเทศสอนภิกษุปัญจวัคคีย์แล้วมีพระอรหันต์เกิดขึ้น6รูปในช่วงพรรษานั้นใน3เดือนนั้นเนี่ยก็เทศสอนยสกุลบุตรแล้วก็บริวารของเหล่ายสกุลบุตรอีก55รวมทั้งหมดเนี่ยมีพระอรหันต์คือมีสาวกแล้ว60รวมพระพุทธเจ้าด้วยเป็น61 61นี่ก็คือจะมาตกในช่วงของประมาณเดือน10เดือน10หรือเดือน11นี่แหละนะออกพรรษาแล้วนี ่ ตรงนั้นเนี่ยก็จึงเป็นจุดที่พระพุทธเจ้าบอกให้60รูปเนี่ยบอกว่าเอาเธอจงไปจงจาริกเที่ยวไปอย่าไปทางเดียวพร้อมกัน2รูปจงแสดงธรร ม ให้งดงามต่างๆตัวพระองค์เองก็จะไปที่ตำบลอุรุเวลาสีนานิคมเพื่อแสดงธรรมตรงนี้แหละตำบลอุรุเวลาสีนานิคมตรงนี้แหละก็คืออุมหาอุรุเวลากัสสปะนี่เองมหาอุรุเวลากัสสปะ ใช่ค ่ะที่มหาอุรุเวลากัสสปะนี่ก็คือเพราะว่าตามลำดับของความที่มีทุลีในดวงตาแต่น้อยจากภิกษุปัญจวัคคีย์เนี่ยมีน้อยที่สุดละไล่มาไล่มานี่นะมามีศรัทธาฟังธรรมยสกุลบุตรต่างๆเอาพอที่มาหาอุรุเวลากัสสปะด้วยเนื่องอีกประการหนึ่งก็คือว่ามีบริวารมากมีบริวารมากมีบริวารพันคนน้องชายคนกลางมีบริวาร500คนน้องชายคนเล็กมีบริวาร300คนแล้วบริวารของเขานี่ก็รักกันมากคุณใจเพราะว่าด้วยความที่แบบสร้างบุญมาเป็นกษัตริย์เป็นอะไรต่างๆนี่ก็มีบริวาร เจ้าค่ะ ทีพอมาถึงแล้วเนี่ยนะก็ในความที่แบบพระพุทธเจ้าองค์เดียวคุณใจแล้วก็ไม่ได้มีชื่อเสียงไม่ได้มีอะไรยังไม่มีใครรู้จักว่าคุณเป็นใครก็จะไม่ละ60นี้รูปนี้ก็กระจายกันไปหมดแล้ว กระจายกำลังกันไป กระจายไปหมดแล้ว แผ่พุทธศาสนาเจ้าค่ะ เพราะนั้นด้วยความเป็นนักบวชเนี่ยจะไปไหนก็ไปหานักบวชด้วยกันไปหานักบวชด้วยกันนักบวชก็ไปหานักบวชคือเขาจึงมีคำพูดคำนี้นะว่ายาจกก็ไปหายาจกคฤหบดีก็ไปหาคฤหบดีพระราชาก็ไปหาพระราชากันนักบวชก็ไปหานักบวชกันอย่างนี้นะข้าราชการก็จะไปหาพวกข้าราชการกันพวกพ่อค้าก็จะไปหาพวกพ่อค้ากันคือคนเป็นแบบไหนก็จะมักจะไปหาคนที่เป็นประเภทนั้นกัน อยู่ในสังคมเดียวกันมีอาชีพเดียวกันนะเจ้าค่ะ เพราะความที่เป็นนักบวชเนี่ยก็มีอยู่หลายรูปแบบนั้นก็เลยพระพุทธเจ้าก็งั้นไปขอที่พักอยู่กับนักบวชพวกฉลินตรงนี้แหละที่ว่าไปหาพวกฉลินก็คือไปหาพระอุรุเวลากัสสปะนั่นเอง เจ้าค ่ ะ ทีนี้ไปหานี่ก็คือเขาก็ไม่อยากต้อนรับนะอุรุเวลากัสสปะในตอนแรกเนี่ยนักบวชไหนมาไม่รู้ไม่อยากต้อนรับเพราะว่าย ังไม่รู้จัก ยังไม่รู้จักแล้วก็ดึงข้ออ้างว่าโอ้ที่พักไม่มีเนี่ยคนเยอะแยะแล้วไม่มีที่จะพักหรอกที่นี่เอาแล้วใครอยู่ที่นั่นที่นั่นเนี่ยก็คือมีโรงที่เขาทำไว้สำหรับบูชาไฟ เจ้าค่ะ ทีนี้โรงที่เขาทำไว้สำหรับบูชาไฟเนี่ยเขาก็จะต้องจุดไฟทำอะไรต่างๆมีเครื่องบูชาเนี่ยนะปรากฏว่าด้วยความที่ว่าจุดไฟอยู่ตลอดเนี่ยมันก็อุ่นพญานาคตัวหนึ่งก็เลยมาเอาที่นั้นแหละเป็นที่อยู่ของตัวเองพญานาคก็คือมังกรน้ำเนี่ยแหละนะมาอาศัยโรงไฟนั้นเนี่ยเป็นที่ที่อยู่ของตัวเองคนอื่นก็เลยเข้าไปอยู่ไม่ได้เพราะว่าพญานาคตัวนี้แบบว่าโอ้ใครเข้าใกล้นี่ไม่ได้เลยแบบพ่นพิษบ้างพ่นไฟบ้างอะไรบ้างมีปัญหาก็เลยไม่มีใครไปอยู่ตรงนั้นพระพุทธเจ้าก็เลยแล้วใครอยู่ที่นั่นที่โรงไฟนั้นโอ้ท่านอยู่ไม่ได้หรอกนั่นมีพญานาคมีฤทธิ์ร้ายแรงอยู ่ เอางั้นขออยู่ที่นั่นได้ไหมโอ้ยจะดีเหรอเพราะว่าอันตรายนะเอาไปอยู่เนี่ยตรงนี้คือเป็นจุดที่ว่าเริ่มแสดงปฏิหาริย์ให้อุรุเวลากัสสปะเห็นทั้งหมด13วาระด้วยกัน13วาระด้วยกัน เจ้าค่ะ เพราะว่าอุรุเวลากัสสปะคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นพระอรหันต์แต่ฉันบูชาไฟมาแล้วฉันอาบน้ำจนสะอาดเรียบร้อยแล้วแล้วก็แบบกิเลสหมดแล้วนี่ฉันเป็นหนึ่งในอรหันต์หลายๆรูปพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ไม่ได้บอกนะว่าตัวเองเนี่ยเป็นพระอรหันต์คือไม่ได้แบบพูดโฆษณาให้อุรุเวลากัสสปะได้ฟังแต่แบบไปนุ่มๆเนียนๆว่าฉันไปขออยู่ด้วยอะไรเงี้ยนะเป็นนักบวชคนหนึ่งธรรมดาทีนี้พอไปถึงในลักษณะนั้นเสร็จปุ๊บก็ในวาระแรกก็ปราบพญานาคนั้นเลยปราบพญานาคที ่ อยู่ในเรือนนั้นคือพญานาคเนี่ยเขาก็คือเป็นงูประเภทหนึ่งเขาก็มีพิษบางทีพิษพ่นไฟบ้างพ่นควันได้บ้างอะไรเงี้ยพระพุทธเจ้าก็ ย่อให้พญานาคนี่ตัวเล็กลงจับใส่บาตรซะ จับค่ะ จับใส่บาตรซะโอ้แล้วสู้กันเนี่ยก็มีทั้งควันมีทั้งเปลวไฟอะไรต่าง ๆจับค่ะ พวกเราชลินคือท่านอุรุเวลากัสสปะเนี่ยนะก็เห็นว่าโอ้โหแบบแอคชั่นกันมากมายเลยว้าวๆขึ้นว้าวๆลงทั้งควันทั้งไรโอ้ยสมณะนี่เสร็จพญานาคแน่นอนพรุ่งนี้เราจะไปเก็บศพดูซิว่าจะเป็นยังไงแต่พอไปดูเข้าจริงๆอ้าวโอ้โหรอดมาได้โอ้แล้วพญานาคนี่ท่านปราบเรียบร้อยนี่ไงอยู่ น ี ่อยู ่ในบาตรโอ้สมณะนี่มีฤทธิ์มากจริงๆเนี่ยมีฤทธิ์มากจริงๆสามารถที่จะปราบพญานาคตัวนี้ได้แม้แต่ว่าไม่เป็นพระอรหันต์เหมือนเราหรอก ม ันคิดในใจแบบนี้หรือกล่าวขึ้นมาเลยด้วยล่ะ ค่ะ เอาแต่ว่าเราก็เริ่มมีศรัทธาแล้วงั้นจะให้ท่านอยู่ที่นี่แหละแล้วจะแบบเอาอาหารมาถวายให้ ค่ะ เอาอาหารมาถวายให้พระพุทธเจ้าก็อยู่ที่นั่นต่อไปทีนี้ปาฏิหาริย์หรือว่าแสดงฤทธิ์ครั้งที่สองก็คือว่าในคืนนั้นในคืนที่สองคืนแรกผ่านมาแล้วนะก็งั้นก็ให้อยู่ต่อไปได้คืนที่สองเนี่ยก็ปรากฏว่ามีแสงสว่างวาบมาจากทั้งสี่ทิศมาที่เรือนหลังนั้นมาที่โรงไฟโรงนั้น โอ้ วาบมานี้วาบมานั้นวาบมันเป็นแสงวาบอะไร มาจากไหน พอรุ่งขึ้นมาถามพระพุทธเจ้าก็บอกว่าเนี่ยเป็นแสงสว่างของเท้าจตุมหาราชิกาทั้งสี่มาเฝ้าเรามาเพื่ออะไรมาทำอะไรมาฟังธรรมเท้าจตุมหาราชิกาทั้งสี่เนี่ยเป็นเหมือนกับว่าเป็นลูกน้องคือเขาในคติของในทางพราหมณ์ในทางคำสอนเนี่ย ค่ะ okay. เขาก็จะพูดถึงเทวดาสวรรค์อะไรพวกนี้อยู่แล้วนะ okay. ความที่จะรู้จักถึงท้าวจตุมาราชิกาที่ว่าเป็นใหญ่ในความเป็นพระราชาปกครองในเราคนทันในเรายากในเรา okay. ครุฑพวกนี้ก็จะรู้กันอยู่แล้ว okay. โหนี่เป็นพระราชา okay. ขนาดนั้นนี่มาแบบว่ามาหาท่านมาฟังธรรมของท่านหรือนี ่ โอ้นี่สมณะนี่มีฤทธิ์มากเนี่ยมีความยิ่งใหญ่แต่ว่าคงไม่เป็นพระอรหันต์เหมือนเราหรอกบางอย่างนี่คือวาระที่สอง ยังคิดอยู่ยังคิดอยู่จ้ะค่ะ ทีนี้ในคืนถัดมาคืนที่สามเนี่ยก็ปรากฏว่ามีแสงสีเขียวใหญ่กว่าสีแสงนี่ อ ีกสีแสงนี่มาจากทั้งสี่ทิศแต่ว่าแสงสีเขียวนี่วาบลงมาจากบนโอ้แสงสีเขียวนี่มันอะไรกันเนาะวันรุ่งขึ้นมาถามโอ้นี่ท้าวสักกะเทวราชตัวเขียวๆนะท้าวสักกะเทวราชนี่ก็คือใหญ่ขึ้นไปเป็นราชาของสี่ท้าวจตุมหาราชิกานี้ด้วยท้าวสักกะเทวราชนี่เป็นใหญ่ในถวยเทพทั้งหลาย โ อ้ก็มาหาท่านหรือนี่ใช่มาทำไมมาฟังธรรมจริงๆแล้วท้าวสักกะเทวราชเนี่ยถ้าจะเปรียบเทียบก็คือเป็นสามเณรล้างกระโถนสำหรับพระพุทธเจ้าว่ามีในสมัยหนึ่งที่ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยท้องร่วงเพราะว่าในท้องท่านนี่บอบบางมากแล้วก็กินอาหารอย่างนี้ก็ท้องร่วงก็ทั้งถ่ายหนักถ่ายเบากระทนหนึ่งเข้ากระทนหนึ่งออกโอ้เราก็เลยท้าวสกัดเทวราชเนี่ยด้วยความที่แบบรักพระพุทธเจ้านี่นะก็เลยเอากระทนนี่ไปล้างให้เอากระทนไปล้างให้ก็เลยมีคำพูดเปรียบเทียบว่าท้าวสักกะเทวราชเนี่ยก็คือเหมือนสามเณรที่คอยดูแลอุปถัมภ์รับใช้พระพุทธเจ้าอย่างนี้นะ ค ่ ะ โอ้ท่านนี่เป็นใหญ่กว่าท้าวสักกะเทวราชอีกหรือนี ่ โอ้สมณะนี้มีฤทธิ์มากแต่ว่าคงไม่เป็นพระอาหารหันต์เหมือนเราหรอกอย่างนี้นะนี่คือคืนที่สามนะคืนที่สี่ทีนี้คืนที่สี่คุณดุจัยไม่ใช่แสงสีเขียวแล้วแสงสีขาวเลยใหญ่กว่าแสงสีเขียวนั่นอีกลงมาจากข้างบนโอ้นี่มันแสงสีขาวอะไรกันเนาะนี่เนา ะ ก็ปรากฏว่ารุ่งขึ้นมาถามโอ้นั่นคือเท้ามหาพรหมสามบดีพรหมเท้าสามบดีพรหมมาทำอะไรนี่มาฟังธรรมโอ้ท่านนี่มีฤทธิ์มากจริงเนี่ยแต่คงยังไม่ได้เป็นพระอรหันต์เหมือนเราเป็นแน่นี่คือครั้งที่สี่นะในวันรุ่งขึ้นอยู่ในใจวันที่ห้านี่ก็บอกว่าเป็นงานที่เขาจะมีการชุมนุมกันในทุก15ค่ำหรือ8ค่ำนี่แหละที่ว่าชาวอังคะชาวมคธเนี่ยจะเตรียมงานเตรียมอะไรต่างๆมาเลยมาเพื่อที่จะมาบูชาอุรุเวลากัสสปะแต่ว่าท่านอุรุเวลากัสสปะก็คิดว่าโอ้ยงานนี้เป็นงานใหญ่ถ้าบอกว่าเขารู้ว่าเรามีพระสมณะคือท่านพระพุทธเจ้านี่คือสมณะโคดมอยู่เนี่ย แล้วเกิดเห็นฤทธิ์ปาฏิหาริย์อะไรเงี้ยก็คงจะนับถือกงนั้นแน่ไม่นับถือเราโอ้อย่าออกมาเลยได้ไหมอย่างเงี้ยนะอย่าออกมาอย่าให้มีใครรั่วอยู่ที่นี ่ พระพุทธเจ้าเนี่ยก็รู้วาระจิตของอุรุเวลากัสสปะนี ้ คือก็ไม่อยากให้กระทบกระเทือนกันมากก็เลยเอาวันนั้นทำยังไงเพราะว่าได้รับนิมนต์ไว้อยู่ทุกวันทุกวันจะเอาอาหารมาให้แต่วันนั้นไปเห็นไปถึงปุ๊บอ้าวพระพุทธเจ้าไปบิณฑบาตอีกที่หนึ่งห่อไปบิณฑบาตที่อื่นไปบิณฑบาตที่อุตรกุรุทวีปแล้วก็ฉันอาหารอยู่ที่นั่นฉันอาหารเสร็จแล้วก็กลับมาตอนเย็นเอ้าท่านไปไหนมาอุรุเวลากัสสปะถามเอาก็ไปบิณฑบาตที่อื่นมาเอาก็นิมนต์ไปแล้วโอ้แต่ว่าท่านไม่อยากให้เราอยู่ที่นี่ไม่ใช่หรือ ก็เลยสึกขึ้นว่าโอ้เรารู้วาระจิตของเราเองรู้วาระจิตของเรารู้สิ่งที่เราคิดด้วยทราบแม้ความคิดของเราแต่ว่าก็คงยังไม่ใช่พระอรหันต์เหมือนเราหรอกว่างี ้ พอผ่านกระบวนการมาหมดแล้วทั้งบูชาไฟทั้งอาบน้ำอะไรต่างๆนี่นะเอ้าวันรุ่งขึ้นวันรุ่งขึ้นก็มีปฏิหาริย์อีกนี่คือครั้งที่6แล้วมีครั้งที่6นี่ก็คือว่าพระพุทธเจ้าตอนนั้นก็ซักผ้าซักผ้าคือไม่มีผ้าสำรองก็ได้ผ้าบางสุกุลมาผืนหนึ่งแล้วก็ต้องซักผ้านี่ท้าวสักกะเทวราชเนี่ยก็จึงทำสระให้ใบหนึ่งสำหรับซักผ้าสระน้ำก็สระใหญ่มากแล้วก็ทำหินให้ก้อนหนึ่งใหญ่มากสำหรับตากผ้าพวกอุรุเวลากัสสปะมาเห็นนี่โอ้ตรงนี้มันไม่เคยมีสระน้ำนี่ทำไมถึงมีได้ตรงนี้มันไม่เคยมีหินก้อนใหญ่ขนาดนี้ทำไมถึงมีได้เอานี่พระพุทธเจ้าบันดาลขึ้นมาด้วยการที่ให้ท้าวสักกะเทวราชเนี่ยมาช่วยโอ้มีฤทธิ์มากนี่มีฤทธิ์มากเนี่ยแต่ว่าคงยังไม่ใช่พระอรหันต์เหมือนเราว่าอย่างนี ้ยังทะนงตนอยู่ ใช่ใช่เราก็ยังมีปัญหาเนื่อยๆอีกคุณใจในครั้งที่7นี่ก็คือว่าไปเก็บลูกว่ามาไปเก็บลูกว่าจากที่อื่นจากชมพูทวีปซึ่งผลไม้ชนิดเนี่ยมันไม่ได้มีแถวนั้นแล้วท่านไปเอามาได้ไงเนี่ยก็ไปกระชวนเข้ามาบริโภคด้วยเอาเนี่ยไปเก็บมาจากที่นู่นโอ้มีฤทธิ์มากเนี่ย ม ีฤทธิ์มากในวันต่อมาอีกก็เก็บผลมะม่วงเก็บผลมะขามป้อมเก็บผลสมอแล้วก็ยังมีดอกปาริชัตตกะซึ่งดอกปาริชัตตกะเนี่ยคือเป็นดอกไม้ที่มีในสวรรค์ชั้นดาวดึงเท่านั้น ม ีในสวรรค์ชั้นดาวดึงเท่านั้นเป็นดอกไม้ที่พิเศษไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนสีมันจะแบบว่าเรืองรองเป็นสีรุ่งสักนิดหนึ่งแล้วก็กลิ่นหอมก็ไม่เคยเห็นโอ้นี่แต่ว่าคงยังไม่ใช่พระอรหันต์เหมือนเราแน่อย่างนี้นะในวาระถัดมาอีกวาระที่9ก็คือว่าให้พวกชรินเนี่ยไม่สามารถที่จะผ่าฟืนสำหรับที่ใช้ในโรงบูชาไฟได้ เจ้าค่ะ ทำยังไงก็คือเหมือนมีดมันตัดไม่เข้าอ่ะโอ้ทำไมถึงเป็นอย่างนี้ก็เลยคิดว่าต้องเกี่ยวข้องกับสมณะที่มาอยู่อาศัยในที่ของเราเป็นแน ่ ก็เลยแบบไปสอบถามกันก็รู้ว่าเนี่ยอธิษฐานไว้ไม่ให้สามารถทำการผ่าฟืนได้พอถอนอธิษฐานปุ๊บทุกคนก็ผ่าฟืนได้ในการผ่าครั้งเดียวผ่าครั้งเดียวปุ๊บไอ้ไม้มันแยกออกมาเป็นสัดส่วนตามที่เขาต้องการไปก็อาศัยฤทธิ์กันนะในวาระถัดมาผ่าฟืนได้แล้วแต่คราวนี้ไม่ให้จุดไฟติดได้ไม่ให้จุดไฟติดสียังไงก็ไม่ติดไฟมันไม่กินเนื้อกันมันลื่นกันไปอย่างเงี้ยโอ้ยก็เลยพอมาสอบถามพระพุทธเจ้าถอนอธิษฐานพวกนี้ก็จุดไฟติดได้พรึบขึ้นมาเลยในครั้งเดียวทีนี้พอจุดไฟติดได้มันมากเกินไปทำไงจะเบาไฟเบาไม่ได้จะทำให้ไฟดับเนี่ยไม่ได ้ ก็เลยมาถอนอธิษฐานอีกพระพุทธเจ้าก็เลยสามารถทำให้ไฟที่จุดติดดับติดแล้วนี่แหละดับไปได้ ใช่ค่ะ แล้วก็ยังมีวาระที่ว่าเดรมิดกองไฟขึ้นในขณะที่พวกชลินเนี่ยอาบน้ำเพื่อคือขึ้นมาจากน้ำแล้วมันหนาวทำยังไงก็เลยเดรมิดกองไฟให้เขาผิงไฟให้อุ่นแล้วก็ในวาระสุดท้ายเนี่ยก็คือตอนนั้นฝนตกหนักแล้วน้ำท่วมพื้นที่แปลงตรงที่พวกที่อยู่ทุกคนเนี่ยขึ้นเรือหมดเลยน้ำท่วมเอาข้าวของอะไรต่างๆขึ้นเรือด้วยเอาแล้วพระพุทธเจ้าเป็นยังไงไปดูถึงปุ๊บเอ้าก็ยังนั่งอยู่ที่เดิมแต่นั่งอยู่ที่เดิมเนี่ยปรากฏว่าน้ำไม่ท่วมตรงนั้นคือเหมือนกับเป็นมันบุ๋มลงไปอย่างเงี้ยเราจะเคยเห็นภาพของอาจารย์ท่านหนึ่งที่เขียนภาพ แล้วก็เหมเวชกรอันนึกออกละอาจารย์เหมเวชกรเขียนภาพเอาไว้เหมือนกับว่าตรงที่พระพุทธเจ้ายืนเนี่ยมันน้ำมันท่วมอยู่แต่มันเหมือนกับตัดบล็อกลงไปยืนอยู่พื้นแห้งๆอย่างเงี้ยอันนี้คือปฏิหารทั้งหมด13วาระที่พระพุทธเจ้าแสดงให้อุรุเวลากัสสปะเห็นโอ้ยก็คิดว่าพระองค์นี้นี่มีฤทธิ์มากจริงๆเนี่ยถึงกับทำให้น้ำเนี่ยไม่ไหลท่วมได้นี ่ แต่คงจะไม่ใช่พระอรหันต์เมื่อเราหลอกว่างี ้ แล้วในขณะที่อื่นเนี่ยยังอธิบายถึงว่าโอ้แสดงปฏิหารอะไรอื่นอีกมากมายที่บอกว่าพยายามที่จะให้เขาเนี่ยฟังให้เขาเนี่ยเชื่อด้วยความที่ทนงตนอยู ่ จนกระทั่งสุดท้ายเนี่ยหลายครั้งมากพระพุทธเจ้าก็จึงพูดออกมาว่ากัสสปะท่านไม่ใช่พระอรหันต์นะแล้วข้อปฏิบัติของท่านเนี่ยยังไม่ใช่เป็นปฏิปทาในการที่จะบรรลุเป็นพระอรหันต์นะ จ้ะค่ะ พอได้ฟังคำนี้ปุ๊บเนี่ยสลดใจพระอุรุเวลากัสสปะนะเพราะว่าคือเราทำปฏิหารเหล่านี้ก็ไม่ได้แล้วก็พอฟังคือคนที่มีทุลีในดวงตาแต่น้อยเนี่ยคุณใจพอถูกเตือนสตินิดเดียวเนี่ย ก็จะรู้เลย จะรู้เลยแบบจะสลดสังเวชขึ้นมาทันทีว่า อ ุ้ยเรามาผิดทางแล้วเนี่ย คิดผิดไปแล้ว ใช่ ไหมคะ คิดผิดไปแล้วเนี่ยก็เลยเอางั้นข้อปฏิบัตินี่คืออะไรเอาบวชเราจะบอกให ้เจ้าค่ะ ก็จึงแบบว่างั้นไอ้เครื่องบริขารบูชาอะไรต่างๆที่เคยทำมาเนี่ยไม้น้ำอะไรเอาทิ้งหมด เจ้าค่ะ เอาบวชเสร็จแล้วก็พูดในทำเหมือนลอยน้ำไปพอลอยน้ำไปเสร็จปุ๊บน้องคนกลางคือนาทีกัสสปะก็เห็นบริการของพี่เอาทำไมลอยน้ำมาก็เลยไปหาขึ้นแบบเดินตามเดินทวนกระแสน้ำไปเนี่ยนะคือเพราะว่าพี่ชายใหญ่อยู่ทางต้นน้ำน้องชายกลางอยู่ทางกลางน้ำน้องชายคนสุดท้องเนี่ยอยู่ที่ปลายน้ำก็เดินทวนขึ้นไปเสร็จว่าอ้าวพี่ทำไมบวชนี่นะบวชในสมณะคนนี้เขามีข้อปฏิบัติที่ดีเอ้าเหร อง ั้นฉันก็ขอบวชได้บ้างได้ไหมเอาได้สิก็เลยทิ้งบริการกับตัวเองเหมือนกันบวชเหมือนกันคิดว่าพี่คงจะไม่บวชในฐานะที่ต่ำทรามเป็นแน ่ คือตอนที่อุรุเวลากัสสปะบวชนี่ก็ถามบอกพวกบริวารนะว่าเอาฉันจะบวชในกับสมณะคนนี้นะพวกเธอจะทำต่อก็ต่อได้หรือว่าจะไปไหนก็ไม่ว่าอะไรทุกคนก็เลยเอางั้นท่านเป็นยังไงฉันก็จะเป็นอย่างนั้นด้วยก็เลยตาม บวช ตามบ วช ต าม มาน้องสุดท้องเห็นบริการของพี่ตามมาก็บวชอีกเหมือนกันเดินตามทวนขึ้นมาแล้วก็บวชอีกพระพุทธเจ้าเนี่ยพอพวกเราชลินสามพี่น้องบวชหมดพร้อมบริวารทั้งหมดเนี่ยนะก็แสดงธรรมะคุณเดินใจที่เรียกว่าอาทิตตะปริยายสูตรนี่วันนี้เลยถ้าวันนี้ฟังแล้วไม่เข้าใจเรื่องอะไรต้องเข้าใจเรื่องนี ้ เป็นหนึ่งในสามเรื่องที่ท่านผู้ชมทุกฟังเนี่ยต้องเข้าใจเลยว่าอาทิตตะปริยายสูตรคือปริยายที่ว่าด้วยของร้อนอาทิตย์เนี่ยนะทำไมเรียกพระอาทิตย์เพราะว่า คำ ว่าอาทิตตะเนี่ยหมายถึงความร้อนคุณเดินใจลองคิดดูนะว่าพวกนี้เขาบูชาไฟมาตลอดชีวิตเขาบูชาไฟมาตลอดเขาจะต้องระมัดระวังไฟในความที่ว่าไม่ให้มันดับในความที่ว่าจากที่น้อยๆทำไงให้ใหญ่ใจที่เหี่ยวทำไงให้น้อยเขาจะมีวิธีการบูชาไฟอะไรแบบโอ้แบบละเอียดก็ขั้นตอนมากมายเนี่ยที่ว่าต้องทั้งความร้อนความเย็นต่างๆก็ต้องมีทีนี้พระพุทธเจ้าก็จึงจับมาจุดนี้แหละว่าที่เป็นร้อนเนี่ยนะตาเป็นของร้อนหูเป็นของร้อนตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นของร้อนรูปเสียงกลิ่นรสปรมัตถธรรมารมณ์เป็นของร้อนการรับรู้ที่เกิดขึ้นทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนั้นเป็นของร้อนภาษาที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นของร้อนเวทนาที่เกิดขึ้นจากภาษานั้นก็เป็นของร้อนสรุปว่าสิ่งที่ร้อนเนี่ยคือราคะโทสะโมหะเนี่ยเป็นของร้อนไฟคือกิเลสคือราคะโทสะโมหะเนี่ยมันไม่เกิดความแก่ความตายก็จะมาคือที่ว่าเราควรจะระมัดระวังประคับประคองไม่ประมาทเลยเนี่ยคือตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราเพราะตรงนี้เขาจึงแบบเพ่งจ่อมานี่เริ่มมีสติตั้งขึ้นทันทีแล้วอะไรที่ต้องระมัดระวังราคะโทสะโมหะนี่ต้องระมัดระวังไม่ให้มันเกิดขึ้นที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงเหล่านั้นเพราะมันเป็นผัสสะสตินี้ตั้งขึ้นมีขึ้นแน่นอนสตินี้ตั้งขึ้นมีขึ้นแน่นอนพอสติตั้งขึ้นมีขึ้นแน่นอนเนี่ยทั้งหมดนี่พอพิจารณาคิดใคร่ครวญไปปุ๊บก็บรรลุเป็นพระอรหันต์หรือที่นั่นเองแล้วก็เผากิเลสให้เป็นจุลไหม้ไปในที่นั้นนี่คือสามพี่น้องนะส 3พี่น้องก็จึงมีพระอรหันต์อุบัติขึ้นเท่าไหร่ล่ะพี่ชายมี 1,000 บวกอีก300แล้วก็บวกอีก บวก500 500นี่นะ ถูกเจ้าค่ะ หรืออาตมาจะไม่ถูกก็ได้อาจจะแบบ500 300แล้วก็200รวมกันได้ 1,000 ประมาณนี้นะ 1,000 อ่าใช่ๆๆนั่นน่าจะรวมกันได้ 1,000 รวมกับหัวหน้าเป็นอีก3เป็น 1,000 กับ3 เจ้าค ่ ะ พี่ชายใหญ่มี500น้องชายกลางมี300น้องชายเล็กมี200รวมกันได้ 1,000 รวมกันเป็น 1,000 เจ้าค่ะ โอเคทีนี้เรามาดูในอีก2รูป2ท่านในอีก2รูป2ท่านคือท่านนาทีกัสสปะแล้วก็ท่านขยากัสสปะก็เป็นน้องชายคนกลางกับน้องชายคนเล็กก็เน้นในคนละจุดท่านนาทีกัสสปะเนี่ยก็พูดถึงความที่ว่าทำการบูชายันบูชาไฟอาบน้ำวันละ3ครั้งก็ยังไม่บรรลุแต่ว่าพอมาประพฤติปฏิบัติในปฏิปทาของพระพุทธเจ้าก็บรรลุธรรมขึ้นมาในความที่ของท่านขยากัสสปะก็บูชาไฟก็ยังไม่บรรลุแต่ว่าพอมาปฏิบัติในฟังธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วก็บรรลุขึ้นมาตรงนี้นะที่ว่าทำไมท่านถึงได้รับความเป็นเลิศในการที่มีบริวารมากก็เพราะว่าคนอื่นก็ไม่ใช่ว่าจะมีไม่มีบริวารมากหรืออย่างเช่นพระสารีบุตรพระมหาโมคคัลลานะก็มีบริวารมากเหมือนกันแต่ว่ามีแบบเป็นบางครั้งบางคราวก็จะมีบางครั้งบางคราวบางทีมีบางทีก็หายไปแต่กรณีของท่านพระอุรุเวลากัสสปะเนี่ยคือไม่หนีหายไปไหนบริวารของท่านแล้วก็มีแต่เพิ่มในลักษณะนี้ก็คือว่ามีบริวารพันหนึ่งแต่ละพันรูปเนี่ยก็บวชให้อีก1,000รูป อ ย่างนี้นะใน 2,000 รูปก็ยังบวชต่อไปอีกเป็นอีก ก็เลยขยายเพิ่ม ก็ยังขยายเพิ่มขึ้นใช่ตรงนี้แหละก็จะทำให้ท่านได้รับตำแหน่งในความที่ว่ามีบริวารมากตรงนี้ เจ้าค่ะ นี่คือเรื่องราวของภิกษุ3รูปที่เราพูดถึงในวันนี้ในหัวข้อของท่านพระอุรุเวลากัสสปะที่ว่ามี3พี่น้องด้วยกันเนาะ เจ้าค่ะในจุดนี้จะเน้น3พี่น้องแต่เดิมนะเจ้าค่ะ ถูกต้องที่เราจะได้ยินกัน เจ้าค่ะ เจริญ พรสาธุเจ้าค่ะ เรื่องราวที่นำมาพูดกันในสัปดาห์นี้คุณใจ เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านค่ะก็สรุปว่ารายการธรรมรับอรุณช่วงธรรมสักกัจฉาในซีรีส์ขุดเพชรในพระไตรปิฎกในสัปดาห์นี้ท่านพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนนำท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านไปรู้จักกับพระอุรุเวลากัสสปะซึ่งก็ท่านเป็นผู้ที่ได้รับการยกย่องจากองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าโคดมว่าเป็นผู้เลิศที่สุดกว่าหมู่ภิกษุใดๆของเราในแง่ของการมีบริวารมากนะคะก็คิดว่าคงจะได้ประโยชน์ความรู้กันไปเต็มที่แล้วค่ะก็ถึงเวลาที่เราจะต้องอำลาจากกันแล้วนะคะเวลาในรายการค่ำคืนวันนี้ก็หมดลงแล้วค่ะก็ขออนุญาตที่จะนำท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าอาทิตย์ตัวพระโสท่านเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนหายโศกเพียงแค่นี้นะคะแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ในซีรีส์ขุดเพชรในพระไตรปิฎกในสัปดาห์หน้าวันเวลาเดียวกันนี้ค่ะกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพร สาธุเจ้าค่ะ